Od 8 do 10 września w Kutnie ogólnopolska wystawa róż, jarmark różany, targi różane, przystanek dziecko, lunapark, koncerty małe i duże, Sarah James, Dawid Kwiatkowski, organek oraz wiele innych atrakcji. Poleca Radiowa Jedynka i Trójka. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 6 września, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Amerykański system przeciwpancerny Javelin będzie produkowany w polskiej grupie zbrojeniowej. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o 3/4 punktu procentowego. Pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 175 milionów dolarów ogłosili Amerykanie. Spółki polskiej grupy zbrojeniowej będą produkować amerykański system przeciwpancerny Javelin. Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane w trakcie targów obronnych w Kielcach z koncernami Raytheon i Lockheed Martin. Prezes polskiej grupy zbrojeniowej Sebastian Chwałek powiedział, że dzięki zawartej umowie rodzimy przemysł uzyska kolejną rakietową kompetencję oraz dostęp do rynku zewnętrznego powiązanego z Amerykanami. Będzie to pierwsza fabryka, pierwsza linia produkcyjna Javelina poza Stanami Zjednoczonymi. To też pokazuje, jak poważnie strona amerykańska odbiera potrzeby polskiego rynku i jak traktuje polskiego sojusznika w współpracy międzynarodowej. Te zdolności pozwolą nam oferowanie polskiej armii, ale też na rynek amerykański też właśnie dużej ilości tego rodzaju rakiety. Głównym operatorem projektu ma być MESCO. Chcemy mieć szansę kontynuacji i potrzebujemy silnego rządu broniącego polskich interesów, podkreślała na spotkaniu z wyborcami w Dobrym na Mazowszu była premier Beata Szydło. Jedna z liderek Prawa i Sprawiedliwości argumentowała, że choć rządzący nie ustrzegli się błędów, to jak mówiła, atutem tej formacji są skuteczność i wiarygodność. To czas odpowiedzialnych polityków, a nie osób biegających po wschodniej granicy z reklamówkami, mówiła Beata Szydło na spotkaniu z wyborcami w Dobrem. Dzisiaj politycy Platformy tak mówią, nie zlikwidujemy, nie podniesiemy wieku emerytalnego. Absolutnie nie. Pamiętacie państwo, jak mówili, że nie podniosą wieku emerytalnego i co? I podnieśli. Wiceprezes PiS i europosłanka tej partii oceniła również, że wyborcy w Polsce mogą pokrzyżować plany unijnych polityków, zdaniem Beaty Szydło, dążących do ograniczenia suwerenności naszego kraju. Nie dajmy sobie odebrać tej wolności, prawa decydowania o sobie, a nie żeby zgodzić się na to, żeby decydowano za nas w innych stolicach. Beata Szydło zapowiedziała również, że szczegółowe propozycje programowe PiS obok ujawnianych w tym tygodniu zostaną przedstawione na sobotniej konwencji w Końskich. Z Dobrego, Karol Darmoros, Polskie Radio. Dobra wiadomość dla właścicieli kredytów złotówkowych. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o 3/4 punktu procentowego. Poziom stóp wpływa m.in. na oprocentowanie kredytów w złotych. O ile spadną raty, wszystko będzie zależeć od wysokości zadłużenia i od tego, jak długi okres pozostał do spłaty, mówi Jarosław Sadowski z Expandera. Im nowszy kredyt, czyli udzielony w ostatnich latach, to ten spadek będzie większy. Im starszy kredyt, czyli jego okres spłaty właściwie dobiega już końca, no to w takim przypadku te spadki będą mniejsze. I podobnie z zadłużeniem. Im większe zadłużenie, tym większy spadek raty, a im mniej pozostało do spłaty, tym w mniejszym stopniu spadnie też rata. Od jutra podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego będzie wynosiła 6%. Prezydent Joe Biden ogłosił 46. pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 175 milionów dolarów. Po raz pierwszy zawiera on pociski ze zubożonym uranem do czołgów Abrams. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Poza pociskami do Abramsów, najnowszy pakiet pomocy wojskowej Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy zawiera sprzęt wspierający ukraińskie systemy obrony powietrznej, dodatkową amunicję do systemów rakietowych HIMARS, pociski artyleryjskie, a także pociski do moździerzy. Ukraina otrzyma także pociski rakietowe TOW, systemy przeciwpancerne Javelin i AT-4, a także 3 miliony sztuk amunicji do broni strzeleckiej. W skład pakietu wchodzą także taktyczne systemy nawigacji powietrznej, systemy bezpiecznej łączności, części zamienne i inny sprzęt polowy. Ogłaszając pakiet, rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre podkreśliła, że dodatkowe uzbrojenie pomoże Ukrainie bronić się przeciwko niesprowokowanej, brutalnej rosyjskiej agresji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Mateusz Warianka. Zapraszam. Polscy siatkarze z kompletem punktów zakończyli fazę grupową Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni w ostatnim meczu tej rundy rozbili 3-0 Czarnogórę. Początkową fazę turnieju w wykonaniu biało-czerwonych pozytywnie ocenia były reprezentant Polski, mistrz świata i Europy Marcin Możdżonek. Cała ta faza grupowa, cała pierwsza część Mistrzostw Europy dla nas była niestety trochę nudnawa, bo jesteśmy tak mocną drużyną, tak jesteśmy silną. Z tymi przeciwnikami, których mieliśmy, nie mieliśmy w zasadzie żadnych kłopotów, przegraliśmy jednego seta. Ostatni mecz ze słabiutko spisującą się Czarnogórą pokazał istną deklasację. To był pokaz siły tego, czym dysponujemy, co najlepsze. Już przed Mistrzostwami Europy było wiadomo, że one zaczną się od 1/8, w zasadzie nawet od 1/4, czyli od ćwierćfinału, który zagramy najprawdopodobniej z Serbami. Nie wierzę, żebyśmy nie mieli przejść Belgów w kolejnym spotkaniu. A mecz 1/8 finału z Belgią odbędzie się 10 września. Tymczasem nasi piłkarze jutro zagrają z Wyspami Owczymi w ramach eliminacji Mistrzostw Europy. Do spotkania Polacy przygotowują się na obiektach treningowych Legii Warszawa, a poczynania biało-czerwonych śledzi Tomasz Kowalczyk. We wtorek na zgrupowaniu reprezentacji w Warszawie pojawił się Marcin Bułka, który zastąpił Kamila Grabarę. Rzecznik reprezentacji Polski Jakub Kwiatkowski tak tłumaczył konieczność zmiany bramkarzy. Kamil miał w zeszłym roku złamaną kość twarzy. Cały czas ten problem mu doskwiera. W ostatnim meczu chyba z Rakowem został uderzony w twarz i cały czas czuje mocny dyskomfort i mam mieć po prostu niewykluczone, że operację, że mu wyciągną te elementy, które zostały po tej kontuzji. Wczorajszy trening wcześniej opuścił Piotr Zieliński. Według sztabu reprezentacji było to związane z profilaktyką i oszczędzaniem zawodnika, który ma w kościach niemal 3 pełne mecze w Serie A. A w dodatku murawa na boisku Legii była bardzo miękka, co mogło dodatkowo obciążać nogi piłkarza. Mateusz Wieteska, obrońca, który rozegrał do tej pory w narodowych barwach 2 spotkania, podkreśla, że cała drużyna musi sobie poradzić z innym obciążeniem, jakie towarzyszy reprezentacji po dotychczasowych wpadkach. Wiadomo, jeśli są wyniki, są zwycięstwa, to ta atmosfera dodatkowo się buduje na lepsze, więc zrobimy wszystko, żeby tak było. Początek spotkania Polska-Wyspy Owcze w czwartek o 20:45. A jak przy piłce jesteśmy, to Robert Lewandowski i Ewa Pajor zostali nominowani do Złotej Piłki. Dla kapitana naszej kadry i napastnika FC Barcelony to kolejna nominacja w karierze na najlepszego piłkarza na świecie. Przed 2 laty Lewandowski był drugi, przegrywając tylko z Argentyńczykiem Leo Messim. Dla Pajor, napastniczki Wolfsburga, to pierwsze takie wyróżnienie. Nagroda zostanie wręczona podczas gali 30 października w Paryżu. I jeszcze tenis. Daniil Medwiediew zagra w półfinale wielkoszlemowego US Open. Rosjanin pokonał swojego rodaka Andrzeja Rublowa 6-4, 6-3 i 6-4. Rywalem Miedwiediewa w pojedynku o finał będzie lider światowego rankingu Hiszpan Carlos Alcaraz lub Niemiec Alexander Zverev. Do rana w całym kraju przeważnie pogodnie, na termometrach od 9 do 14 stopni. Jutro słonecznie i ciepło, na termometrach zobaczymy od 24 do 27 stopni. Wyjątkiem północno-wschodnia część kraju, tam może pojawić się więcej chmur. Czyli państwo właśnie solóweczkę Marcina Pędowskiego z utworu How Loud, The Positive. Stare czasy, ale to nie oznacza, że mój gość jest stary, bo metryka to ponoć tylko taki wytrych, żeby nie rozmawiać o stanie umysłu. Jaki jest stan umysłu mojego i państwa gościa? Za chwilkę się dowiemy. Marcin Pędowski jest ze mną. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu, witam serdecznie. No właśnie. Czy czujesz się młody? Oczywiście. A co mogłoby sugerować, że masz prawo tak się czuć? Na przykład jak idę po ulicy, to nagle mi się chce biegać. Okay. Zauważyłem to, że młodzi ludzie, syna mam 10-letniego, widzę, że nagle znisąd ni zowąd biegnie. No tak. Pomyślałem, że to jest cecha młodości. Jak jeszcze stać się na to, żeby nagle pomyśleć, że chcesz pobiec. Mm. Nawet jeśli tego nie robisz, ale myślisz o tym, że o, pobiegłbym sobie przez chwilę. Tak po prostu, to jesteś młody. Uśmiech? Powiedziałbyś, że ludzie jak się uśmiechają, to jest to jakaś oznaka młodości? W ogóle uśmiech jest czymś ponad to wszystko. Jest oznaką młodości, ale pomaga ekstra przy relacjach. I jesteś, oczywiście uśmiech na dzień dobry powoduje to, że jesteś postrzegany od razu 30% młodszy niż w rzeczywistości. Coś w tym jest faktycznie. To może do rzeczy. To powiedz, ile masz lat? 44. Gdy poznawaliśmy się z Marcinem, to miał pewnie 26, coś takiego może. Albo mniej. Nawet. Albo i nawet mniej. Od tamtego czasu dorobiłeś się nie tylko dwóch płyt autorskich, no trzech, ale mówię o tym materiale, który jest taki koncepcyjnie, wiesz, niezależny, ale też dwójki dzieci. Twoja córka poszła właśnie do drugiej klasy liceum. Tak, jest w szkole artystycznej w liceum. Okej. Mój syn jest 10-latkiem, właśnie dzisiaj byliśmy na pierwszym dniu 4. klasy. Jest przeżywka, no bo to nowość, no tak. Bo jest szkoła muzyczna, mamy teraz zaraz wyblanie, on jest na fortepianie w szkole muzycznej. Czy ty mu to zrobiłeś, czy on chciał? On bardzo chciał i co więcej, nie przygotowywałem go specjalnie do egzaminów. To znaczy, wcześniej go uczyłem grać na fortepianie. Ale z nadzieją, że się nie dostanie i będzie jeden obowiązek z głowy Marcina. Ale to prawda jest, przecież to z trzy dni trzeba wozić dzieciaka do szkoły, to jest duża odpowiedzialność i to nie jest tak, że zawieziemy go raz czy dwa, tylko to jest 4 lata no tak. Jeżdżenia, więc... Żeby te dzieci jeszcze pamiętały później, że rodzic się poświęcał, nie? Pamiętają. Tak? Ja na przykład pamiętam, mama mnie woziła z starą syrenką, z 104 do szkoły muzycznej, jak to było dawno, dawno temu. I z perspektywy czasu pewnie to doceniasz jakoś. Bardzo. Mocniejco. To było duży wysiłek. Tym bardziej, że w tamtych czasach komunikacja z mojej miejscowości, to było wtedy w Legnicy, była drastycznie w ogóle gorsza niż dziś. No ta tak. Syrenka, która się psuła chronicznie. Przyjeżdżaliśmy często, miałem palce posmarowane w jakimś smarem, trzeba było tam remontować to samochód po drodze. Miałem wtedy z 10 lat. No, tak jak mój syn teraz. Także dużo nam jest łatwiej dziś, na przykład zawieźć dzieciaka do szkoły, bo przecież to jest tylko metrem, dwa przystanki. To jest nieporównywalnie prostsze dzisiaj. Większego miasta, więcej możliwości, ale też olbrzymia konkurencja. I na rynku muzycznym, jeżeli chodzi o rolę basisty sesyjnego, muzyka sesyjnego, ale też ci młodzi ludzie wchodzący później docelowo na rynek pracy, oni też będą się mierzyć z tym, że jest nas po prostu dużo. To tak, to prawda. Natomiast wracając do syna mojego, nie mam jakiejś aspiracji, żeby on został muzykiem. Ja chciałbym, okay. żeby został kim będzie chciał. Wrażliwym człowiekiem. Po prostu mam świadomość tego, że granie w młodym wieku na pianinie jest niezwykle jakby ważnym czynnikiem, czy ważną umiejętnością. Ona rozwija, zresztą na ten temat było napisane mnóstwo prac, rozwija w komunikacji między pokoleniami. W ogóle pomaga dzieciakom lepiej się uczyć z innych przedmiotów. To jest też jakby standardowe. Więc nawet jeżeli się okaże, że on nie będzie się na tym fortepianie grać kiedyś, to nie szkodzi. Nie mam do tego jakichś niespełnionych ambicji czy czegoś takiego, bo sam jestem muzykiem i to jest raz, że jestem spełniony, a dwa, że to jest po prostu trudna droga. Trzeba być naprawdę nieźle trzepniętym w głowie, żeby to robić tak naprawdę. No właśnie. Przez tyle lat z oddaniem i bez żadnych wątpliwości. Przed nagraniem Off the Record rozmawialiśmy chwilkę i nazwałbyś ten stan wiary w swój talent, w potencjał obsesją? Może to mieć jakiś wspólny mianownik z takim stwierdzeniem? Jest w tym coś takiego. To, że wierzymy, że na przykład nasza piosenka, nasz utwór, nasze solo, nasz cokolwiek zrobimy jest po prostu najfajniejsze. To jest trochę narcystyczne, ale wydaje mi się, że takim troszkę trzeba być, żeby przekonać też innych, że pokazać im, że to jest warto na to zwrócić uwagę w kontekście takiego natłoku na rynku. No przecież tak. Codziennie jest 30 tysięcy ileś tam premier no tak. na Spotify. Każdy chciałby być zauważony. No ale a propos muzy, o której dziś będziemy rozmawiać i której będziemy słuchać, to chyba tych premier tak dużo nie ma. Czy jest ich więcej czy mniej, to dowiemy się ale dopiero po utworze, bo zabrzmi coś, co Marcin Pędowski napisał, potem nagrał z kolegami, wyprodukował, no napisał też nuty na instrumenty, dęta na przykład. A wszystko to jest koncepcja, którą ja pamiętam z roku jeszcze 2006. Pędowski. Dla państwa. po naszych zmysłach, a w zasadzie po zmyśle słuchu głównie przemaszerowały legiony Marcina Pędowskiego, a on jest z nami. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Ponoć Wojtkowi Pilichowskiemu spodobałaś ta kompozycja. Oj tak, jemu się spodobała bardzo płyta Gumolit. Okej. Okay. A dlaczego w ogóle o tym powiedziałem? To takie dziwne w zasadzie, że innemu basiście spodobała się płyta Marcina, ale Państwo może pamiętają, bo Marcin już gościł w Serdecznych Dźwiękach, ale jeżeli nie, to był taki moment, że płyta była gotowa, premiera wisiała w powietrzu, a Marcin postanowił przejechać się motorem i no, bardzo nierozważny i nieodpowiedzialny człowiek skasował prawie naszego gościa. I co? Ten koncert musiał się odbyć. Marcin miał wtedy siłę, żeby wejść na tę scenę, żeby być obecny, ale partie basowe wykonywali inni instrumentaliści. To chyba jest precedens. Ja takiej sytuacji nie pamiętam, żeby... Oczywiście na pewno, wiesz, dużo serca i każdy się empatyzował z tobą i w tej sytuacji rozumiał i pracę włożoną w nagranie płyty, ale też, wiesz, to wydarzenie losowe. Natomiast artystycznie to było dla tych ludzi również po prostu interesujące. Tak, a druga sprawa, że na przykład Filip Sajka powiedział, że Marcinku, to nie tylko chodzi o muzykę, tylko o ciebie. No jego osobowość, o ten klimat. I to było rzeczywiście wydarzenie bez precedensu. Byli tam basiści typu Wojtek Pilichowski, Krzysiu Ścierański, Mietek tak Jurecki. Bartek Królik. Bartek Królik, był tam Filip Sojka, był Robert Szeszuga, przyjechał nawet z Bielska Białej specjalnie na ten koncert. Chcecie się tak. taki kawał drogi przyjechać przez pół Polski. Marcinku, do ciebie wszystko. I przyjechał, naprawdę, z Gzagor. Dodam, chociaż... Adam Ścierczyński, o, przypomniałem tak, się jeszcze. Tak. Tam. I Kornel Szygielski, mój uczeń, który jest chirurgiem, pracuje na szeserów i po prostu grał. Ale poradził sobie świetnie. Tak. Miałeś jakiś swój udział właśnie, żeby go przygotować do tej partii? Na przykład, że tak, ćwiczymy tak. sobie spotkaliśmy to. Się u mnie w domu. Okay. Tak jak na... Bo on go za dużo. On chciał po prostu pokazać w ogóle różne ja tam... Że nie jest przypadkowym gościem na scenie, nie? I prosiłem go, żeby go najprościej jak się da, to jest balada. Zresztą w oryginalnie na płycie grał Tomek, zaśpiewał Tomek Organek. No tak, kilka pytań o wolność. No tak, piękne to. Także ten koncert był rzeczywiście... czymś, co nie miało miejsca chyba na żadnym bass daysie, który ja znam, który widziałem, nie było takiego dużego zagęszczenia basistów. I kiedyś nawet w tym kontekście Mieciu Jurecki mówi: Marcinku, szkoda, że to w takim kiepskim czasie się spotykamy. Szkoda, że nie spotykamy się, jak jesteś zdrów. Mówię, Mieciu, to by się nigdy nie udało. No właśnie. To nigdy byś chyba nie przyjechał, tak. nie poświęcił mi na to czasu. Czasami tak jest, że ta krzywda i taka wielka tragedia, albo otarcie się o tragedię, wskrzesza w nas tak duże pokłady humanitaryzmu, czy w ogóle współczucia dla innych i chcemy zrobić wszystko, żeby im jakoś pomóc, ulżyć. Może, a może też chodzi tylko o to, że mamy tę przestrzeń, wiesz, żeby się na czymś w ogóle skoncentrować w tym zabieganym czasie i świecie. Na zasadzie, że słuchajcie, sytuacja jest wyjątkowa, ponieważ nasz przyjaciel, no tak jak każdy z nas miał szansę, żeby, wiesz, nie wydarzył się ten wypadek, a jednak się wydarzył. No i teraz każdy rozumie, że mógł być trochę w tym miejscu, ale z drugiej strony ja jestem przekonany, że gdyby nie szła za tym, wiesz, ta sympatia również artystyczna, to byłoby to albo trudniejsze, albo by naprawdę to polegało trochę na takim charytatywnym koncercie. Ja tego wydarzenia tak nie odebrałem tak, wtedy. Tak, to prawda, że to, że zaangażowanie było wielkie u artystów. Naprawdę. Ja też zaproponowałem pewne utwory, bo czułem, w jakim stylu oni mogą to robić najlepiej. I to w ogóle dobrze bardzo zgrało. Udało mi się trafić w każdego gust bardzo celnie. Ja ten koncert prowadziłem, nie zagrałem ani nutki, no nie tak byłem jest. W stanie. A tak w ogóle to był koncert premierowy, ale winyla, wiesz? A, no tak, no dlatego, tak, że rozumiem. Koncert premierowy CD odbył się wcześniej właśnie z Tomkiem Organkiem w grudniu 2020, potem się w czerwcu niestety trochę przejechałem na tym motocyklu, a ten koncert się odbył, chyba to był wrzesień 2020 lub październik. Coś ten takiego. Koncert jest również zarejestrowany. Tak, zarejestrowaliśmy go, został nagrany na wielość lat. Dbam o to bardzo, żeby taką twórczość rejestrować w całości, żeby na przykład nie nagrywać koncertu na zasadzie, że okej, wrzucam solo, typu 2 minuty na komórce kiepskiej jakości, tylko żeby wrzucać całe możliwe produkcje do sieci, to jest bardzo ważne. Zresztą zwróć uwagę na przykład na gwiazdy typu, nie wiem, Markus Miller, czy duże zespoły mają całe publikacje na YouTubie, na jakby darmowych kanałach, bo też o to tu chodzi, dostępny dla wszystkich, bez logowania, bez jakichś dodatkowych kombinacji, żeby tam w ogóle wejść. Moim zdaniem to jest niezwykle ważne. To chyba taka puenta tej rozmowy o tym, czy jesteś stary, czy jesteś młody, bo wiesz, jak mówimy o długogrających w ogóle płytach i o tym, że utwór może mieć 11 minut, to nie wydaje mi się, że pracujesz ze specami, wiesz, od 13-latków i tego targetu, bo dzisiaj 2.20 to ponoć singiel. Nie? To prawda, ale też jest tak to wygląda, że rynek bardzo się zmienił na przestrzeni ostatnich, powiedzmy, 20 lat i wydaje mi się, że radio nie jest już takim nośnikiem informacji w ogóle o artystach jak kiedyś. Tak podobnie jest z telewizorem. Wydaje mi się, że teraz wszystko się zależy od sieci. Patrz, przykład ci podam. Jeden z moich idoli, Wołoszański, popularyzator historii, miał kiedyś cykl programów telewizyjnych ze 30 lat temu. Potem telewizja nie była w ogóle zainteresowana jego osobą, a teraz robi podcasty, czy w ogóle programy, które są emitowane na YouTubie i mają niezwykłą popularność. Ludzie mogą zapytać, mogą komentować, mogą reagować na to, co się dzieje, a jego jakby jakość jakby merytoryczna i w ogóle jakby kultura, sposób wysławiania się jest na najwyższym poziomie, więc to doskonale działa. Czyli i te programy trwają w ogóle godzinę na przykład, czy coś w tym stylu, więc to... Czyli są chętni jednak, żeby posłuchać zdań wielokrotnie złożonych. Są chętni, a druga sprawa też, że obserwuję z tej perspektywy też na przykład muzyków młodych, którzy się tutaj pojawiają, że na przykład być może też to, że to ta zmiana świata muzycznego też w tym się objawia, że dzieciaki nie chcą już grać z gwiazdami, takimi jak kiedyś myśmy uważali gwiazdę, nie wiem, z mainstreamowymi gwiazdami popowymi. Dzieciaki chcą grać swoją muzykę. Chcą się spotykać, chcą robić próby. Są im bardiej wykręcone, tym lepiej. Mi się to bardzo podoba. Obroniłeś jednak młodość w takim razie tym ostatnim stwierdzeniem, bo masz dużo nadziei, a wiesz, nadzieja to też jest taka matka, no nie powiem, że głupich, ale młodych z pewnością bardziej niż tych doświadczonych, no bo tu się pojawiają już właśnie kalkulacje, a po co? A młodość jednak, wiesz, huzaria. Wydaje mi się, że u podstaw leży taki ktoś pomysł taki wrzucił, że mamy w systemie naszej zachodniej muzyki 12 semitonów i możemy obliczyć przy pomocy jakiegoś algorytmu, nie wiem, dobry z matematyki, ale pewnie taki jest, pewnie tam 12 silnia czy coś i tam jest ileś, jakaś skończona liczba kombinacji, znaczy się, że muzyka już jest dawno skończona. Otóż jest to całkowita nieprawda. To jest całkowita nieprawda, bo są jeszcze inne... powiedzmy, czynniki, czy inne dodatkowe aspekty, które powodują, że naprawdę muzyka nie jest skończonym tworem, że cały czas to się będzie rozwijało i to nawet tylko chodzi o samą czysto podejście do dźwięku, jako do czegoś matematycznego, ale do ekspresji, do tekstu, do kontekstu, intencji, tak? Do brzmienia. To jest bardzo temat niewyczerpany i byłbym daleki od tego, żeby tutaj popadać w takie depresyjne stany, powiedzmy, że już wszystko jest skończone, po co to robić, to już było powiedziane. No to obiecaj mi, że jeszcze skomponujesz coś w takim stylu Pendowskiego, ale w C-dur. Skomponuję tak? Coś takiego, co trwa 2.20. Obiecuję, żeby jakby pozyskać sobie przychylność upadających już rozgłośni radiowych. No, może tak. Nie jesteśmy fatalistami i na antenie Trójki lecimy w tak zwanym eterze cały czas. Jeżeli państwo natomiast są ludźmi, którzy się zdążyli scyfryzować, to Marcina można znaleźć w jego social mediach. Z pewnością i winyl, i płyta, i koszulki, i różne rzeczy związane z marką Pendowski są dostępne. Zapraszam państwa do tego. A teraz dla państwa zabrzmi coś, co mogłoby się pojawić z odpowiednim kontekstem, gdyby Marcin miał w sobie taką potrzebę, ale ta zemsta to tylko tytuł. Chociaż może coś się za tym kryje, zapytam po utworze. uczciwy basista Marcin Pędowski, zemsta za nami. No, o co chodzi w tej zemście? Kto się mści, na kim i dlaczego? Tam był bardzo trudny, gęsta faktura solówki. Sobie wyobrażałem, że ktoś to będzie musiał to grać, będzie miał po prostu z tym, że nie lada kłopot. Ale czyli zemszczą się nieodrobione lekcje. A akurat ten numer był dla Wojtasa jakby przypisany. Zresztą był inny numer, nazywał się Melodyk. Też jest bardzo fajny, też zagrany slapem, ale bardziej skomplikowany. Jak pokazałem je Wojtasowi, Wojtas mówi, to ja poproszę zemstę. No, tak. Było mniej pracy, żeby go ogarnąć. Wojtek na koncercie, o Wojtku Pilichowskim w ogóle mowa oczywiście. Wojtek na koncercie, o którym rozmawialiśmy już przed chwilką, nie tylko zagrał, ale naprawdę przejął publikę i okazuje się, że to też jest nie tylko muzyk, ale też showman i człowiek, który włada tłumem i wie, jak to tak, robić. To prawda. Nie boi się. Wojtek też ma bardzo silną osobowość. To jest też jedna z przyczyn, dla których ja nie słuchałem jego muzyki przez ostatnie dekady. Zresztą mu to powiedziałem podczas rozmowy, jak się dowiedział, że się rozwaliłem. Że w ogóle nie śledziłem tego, co robi, bo on jest jedną z tych postaci, które mają tak dużą osobowość w ogóle jako artysta, jako w ogóle basista, przecież też jestem basmanem, że prawdopodobnie wpłynęłoby to na moje granie bardzo mocno. Okay. A tego nie chciałem. Chciałem znaleźć swoją drogę. I żeby tą drogę znaleźć, musiałem go po prostu odstawić. Ja kiedyś się w ogóle nie bardzo fascynowałem. Czyli jak byłem dzieciakiem, to nawet się pojawiłem na warsztatach Gustaw Bobrem wiele lat temu. Byłem Wojtka, jeszcze nad nim miałem 20 lat wtedy. To jest mocna postać. Druga sprawa, że też nie mam kciuka teraz działającego po tym wypadku, więc te moje slapy... Marcin Pędowski kiedyś powiedział mi żartem, że no, ten wypadek to chyba wisiał w powietrzu, bo za dużo grał w przeszłości kciukiem i teraz Pan Bóg powiedział, że koniec grania kciukiem wystarczy. Ale wiesz co, to granie kciukiem było rzeczą, która oczywiście, jak poznałem cię w roku 2006, to bardzo mi imponowało. Robiło wrażenie. Robiło to duże wrażenie. Poza tym to nie było niechlujne i przypadkowe, tylko miałeś to po prostu opanowane. Słychać było inspirację Pilichem i słychać było inspirację jeszcze innym basistą, ale to za chwilkę, bo Western Grochu chciałbym Państwu pokazać. Wojtek Pilichowski zagrał na basie. A dlaczego? A dlatego, że basistą jest mój i Państwa gość, Marcin Pędowski. I nie ma problemu, żeby słuchać innych basistów, okazuje się. Absolutnie. A jeśli chodzi o ten numer kciukowy, tak już tak dobrze nam to idzie, to może zaproponujmy utwór, który się nazywa Melodyk. On też jest na płycie Gumolit. Ja go rzadko gram. Rzadko go gram i rzadko go puszczam komukolwiek. Czy to jest pożegnanie z kciukiem zarejestrowane? Pożegnanie Marcina Pędowskiego z kciukiem? Wiesz co, nie, no oczywiście gdzieś tam w głębi duszy liczę na to, że to się jakoś uda mi naprawić. Oczywiście już wszystkie możliwe techniki, jakie zna medycyna, robiliśmy, rehabilitację, to wszystko jest, to się jakby działo. Na razie ta rehabilitacja została przerwana, bo nie ma efektów, ale liczę na jakiś cud, czy coś w tym stylu, że to się uda może. Ale musisz przyznać, że po latach grania na basie i w ogóle muzykowania i czytania i w ogóle otaczania się sztuką, bo wiem, znamy się prywatnie, że i ty, i twoja żona uwielbiacie książki, uwielbiacie obrazy, że to jest tak, że żyjecie tym w jakimś stopniu, że to jest po prostu styl bycia. Trochę jak ktoś idzie rano na siłownię, idzie codziennie i po prostu dba o siebie, no to dbacie o tę stronę swojej wrażliwości. Ja myślę, że po tylu latach to chyba nie jest jednak problem, że gdybyś fizycznie na przykład nie miał kciuka wykorzystywać, to i tak masz wiele środków wyrazu, żeby powiedzieć muzycznie to, co chcesz powiedzieć. To prawda, że te historie mogą być też opowiedziane bez używania techniki slap, ale... Jest jakaś agresja w slapie chyba, która jest jakaś, interesująca. Jest jakiś taki pierwotny rytm, jakiś taki pierwotny puls, coś, co mi się szalenie podobało, jak byłem dzieciakiem. Strasznie. No, imponujące. Grał tak Flea przecież z Red Hotów, ja te płyty typu Blood Sugar, Sex Magic, to całą na pamięć umiałem. Ale powiedziałbyś, bo usłyszałem chyba od Adama Sztaby kiedyś, że to już niemodne, tak się nie gra. Czy to jest też na wyrost? Na wyrost, bo przecież kilkanaście lat temu, jak zaczynaliśmy grać z Krzyśkiem Kawałko, z Tomkiem Waldowskim, z Pasztetem, z Wilką Pietruchą, takie rzeczy w stylu, powiedzmy, Big Beatu, zaczyna się dopiero wielka moda na takie granie, powiedzmy, post-polish-funkowe, które dzisiaj stało się mainstreamem. Nikt nie przypuszczał, że tak to w tę stronę pójdzie i to się wtedy wydawało, że to jest stare. Używanie na przykład basówek typu Jolana, brzmienia takie typu bardzo gumowe, bardzo niepopularne wtedy, bardzo niekciukowe. Wszyscy myśleli, że to w ogóle jest jakieś takie oldschoolowe, nie wiem, out of fashion czy coś takiego, że w ogóle niemodne. A teraz na to jest co drugi bosista teraz tak próbuje grać w ten sposób, w ogóle w mainstreamowych jakby zespołach, które są uznane za jakby popularne. Ile jest sposobów, żeby szarpnąć strunę? Tak szczerze, 4? Typu gładzisz kciukiem od góry do dołu, trochę jakbyś gładził skroń, szarpiesz sobie palcem pierwszym, drugim, ewentualnie tym trzecim i ten kciuk? Tak, ale do tego jeszcze dochodzi tapping lewą ręką, który możesz stosować w taki sposób, że grasz im jakby główne miary. Tak, to robi tak Vitor Wooten. Ja tą technikę kiedyś bardzo mocno zgłębiłem. Druga sprawa, że to jest kompletnie bezużyteczne na płytach autorskich. To jest tak jego, to jest tak charakterystyczne. Okay. Zresztą tu ten wątek bym chętnie rozwinął. Ściąganie solówek, czy w ogóle partii, czy riffów, czy tematów od wielkich osobowości, takim jaki jest na przykład Wooten, czy Marcus Miller, czy nie wiem, czy Flea, czy właśnie nasz Wojtas, nie ma sensu na dłuższą metę, dlatego że to jest bardzo dla nich charakterystyczne. I jeżeli tylko to umiemy zostawić na swojej osi czasu, na zasadzie, okej, to była jakaś tam lekcja jeden, zostawiam to, idę swoją drogą, to jest super, ale jeżeli chcemy nagrywać płyty w tym stylu i iść jakby na zasadzie, że nie wiem, rozwijać ten styl, to myślę, że to jest ślepa uliczka. Bardziej się inspirowałem tym, że i to jest prawda, że ściągałem solówki na przykład Dextera Gordona albo Hanka Mobleya i te solówki. Też pamiętam taką historię, jak miałem może z 20 lat i naprawdę ściągałem tych solówek dużo. Oczywiście w kontekście harmonicznym wiedziałem, co tam się dzieje. No tak, to się na studiach nazywa transkrypcją po prostu. Tak, ja wtedy jeszcze nie byłem na studiach jazzowych wtedy. Byłem no też wtedy. To już studiowałeś wcześniej. Wiedziałem, że to trzeba, tak się dzieje i pamiętam, że grałem jakiś koncert jazzowy z kolegami i grałem wszystkie solówki na basówce. To były solówki, a to Hanka, a to Dextera, a to Wesa Montgomery'ego i przyszedł jakiś lokalny fan jazzu, starszy człowiek i mówi, wow, jak ty wspaniale na tym basie grasz, w ogóle, jakie te frazy są w ogóle totalnie dojrzałe, jak ty to robisz w ogóle, jak to jest możliwe i ja naprawdę się spaliłem ze wstydu, wiedziałem, że to nie jest, że to jest fake, że to nie jest moja zasługa, to jest zasługa Dexa, to jest zasługa Hanka, to jest ich zasługa, to jest jakby ich spuścizna. Nie powiedziałem mu o tym wtedy, mówię wam to teraz. Że bardzo tak ciekawe. Słuchaj, to ten melodyk musi zabrzmieć, wiesz? Nie wiem, czy uda się cały utwór, bo mamy jeszcze kilka tematów, ale to do solóweczki, co? Po prostu ogień. Marcin Pędowski jest ze mną, więc jest również z Państwem. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Trzeba przyznać, że jak zaczynałeś zabawę z muzyką, jako muzyk sesyjny najpierw, no to od zawsze chyba czułeś, że to musi skręcić w taką stronę muzy autorskiej, własnego pomysłu. Tak, to prawda. Ja w ogóle myślę, że jak się zostaje artystą, to jedynym sensownym kierunkiem jest muzyka autorska. Jedynym. I obserwuję kolegów, z którymi współpracowałem, na przykład Pisze Madę, czy z takim, którym nie współpracowałem, na przykład, nie wiem, Kazik Staszewski, czy Muniek, czy tacy artyści, którzy są na scenie z nami wiele, wiele lat i oni zbudowali swoją jakby reputację na tym, że oczywiście talent z talentem i tak, jakiś tam dar od Boga, ale po prostu szli swoją ścieżką i to jest niesamowite. I teraz zwróć uwagę, że w ogóle nie padło ani razu takie stwierdzenie, że mieli predyspozycje techniczne, żeby być świetnie technicznie przygotowani. Ale właśnie chciałem o tym powiedzieć, super zakres skalowy. Że czy w jakimś momencie twojego życia, bo wiesz, gdybyś ty był takim muzykiem, który jest świadomy swoich braków, że nie byłeś w szkole muzycznej, że może opuściłeś studia, to mógłbyś powiedzieć, że na przykład czynnikiem, który dla ciebie, dla rozwoju twojej kariery jest istotny, no to jest właśnie jakiś talent, może coś bardzo oryginalnego, ale jednak jesteś człowiekiem, który jak zgłębiał jakąś technikę, to do końca. Wykorzystywał ją później na polu walki. Czyli, wiesz, jesteś gościem, który jednak ma ten kunszt, a z tego co wiem, to ci artyści, którzy ci najbardziej imponowali jako, no, instrumentaliści, to byli ludzie, którzy mieli swój język, ale zarazem mieli też, no, opanowanie instrumentu do tego stopnia, żeby nie ograniczało to ich wyobraźni, ich możliwości, takich właśnie metafizycznych w jakimś stopniu. To jest prawda. Ja jak byłem, powiedzmy, 20-latkiem, 14-latkiem, to się bardzo pasjonowałem facetami, którzy wtedy mieli po 4 dychy. No tak. Którzy byli wtedy dojrzali, którzy wtedy mieli tą taką muzyczną dojrzałość. Oprócz tego, że panowali świetnie nad techniką, to potrafili to przekuć w coś, co było naprawdę interesujące, powodowało ciary i w ogóle potrafiłem się tym bardzo wzruszyć. Natomiast tak patrząc na to wszystko z perspektywy, wydaje mi się, że samo bycie dobrym instrumentalistą to jest za mało. Nawet nawet samo bycie artystą, typu, że piszesz swoje piosenki i trzymasz je do szuflady. Na zasadzie, że jestem sobie gdzieś w tajdze syberyjskiej i ktoś mnie zauważy i powie mi: Jasiu, teraz chodź ze mną. Czasy skautów się skończyły. To się bardzo skończyło. I na przykład teraz wielką moją inspiracją jest Pablo Picasso. Ale powiem ci, dlaczego tak jest inspiracją. Dlatego, że on był sobie sterem i okrętem. On nie miał w ogóle agentów, na przykład sterty menadżerów, którzy mu ogarniali, czy załatwiali, nie wiem, wystawy i pomagali mu iść, mówili mu: dobrze, słuchaj Jasiu, musisz pójść w tę stronę, czy w tamtą stronę. On to czuł sam. Ciekawe jest to, że na przykład jego matka powiedziała, jak on był małym dzieciakiem, że ty możesz zostać kimkolwiek chcesz. Jak będziesz chciał być żołnierzem, to będziesz generałem, a jak będziesz po prostu artystą, to będziesz najbardziej znany na świecie. No ładne, budowanie pewności siebie. I to jest bardzo ważne, to jest kolejna sprawa, budowanie przez rodziców, wlewanie takiej właśnie pewności siebie do swojej dzieciarni. A może to prowadzić do roszczeniowości całego pokolenia takich osób, które, wiesz, wszyscy są super, więc nikt nie jest może super. Tak być. Wydaje mi się, że ten balans musi być odnaleziony. Okay. A ten balans też polega na tym, że widzimy, jaka jest odpowiedź środowiska albo audiencji, albo publiki. Jeżeli umiemy to dobrze przefiltrować i nie jest to totalnie odklejone jakby od rzeczywistości, umiemy to dobrze jakby oszacować, to mi się wydaje, że to jest jakby jeden z kluczy. Oczywiście talent, oczywiście Pan Bóg, który dał mu talent i oczywiście pracowitość i tak dalej. Wydaje mi się, że troszkę, jak byłem młodym chłopakiem, to mi troszeczkę pasiono takimi historiami, że pięknie tylko graj, bądź dobrym muzykiem, czytaj nuty, miej 17 basówek, potraf grać to i tamto, miej kombi, to będziesz po prostu, to wystarczy. A tymczasem to nie jest prawdą. Dlatego, że ta kompletność dzisiaj oznacza coś znacznie większego. Już ci powiem, o co mi chodzi. Na przykład to, że, to jest chyba pierwsza rzecz, jaka mi przyszła na myśl, to że umiem grać na wielu instrumentach. No nie tylko patrzę na świat, że basówka to jest tylko jakby jedna rzecz, tylko patrzę na muzykę naprawdę z dużo większej perspektywy. Słucham różnych gatunków muzycznych, gdzie ten bas czasami w ogóle nie istnieje. Ale w twoich utworach również, wiesz, tę pierwszoplanową rolę przejmują na przykład dętki i ich melodia, która może być inner line, jeżeli najpierw napisałaś linię basu, ale ona jednak jest i najgłośniejsza, i intensywna. I to ona wprowadza w te historie filmowe, to się nagle robi. Tak, tak. Jeszcze jedno pytanie, które w sumie jest takie trochę tak lub nie, więc szybko odpowiesz na nie, podejrzewam. Przyjemność, oczywiście grasz melodię, wszystko fajnie, ale jesteś wyżej w skali instrumentu, ale kiedy ten dolny dźwięk, ta niska struna opada i trzęsie się scena, to jest przyjemne? No pewnie, No to po to jest bas skonstruowany. Ja tylko taką powiem rzecz, którą chciałbym się tą podzielić taką sprawą, że chciałbym bardzo, żeby w przestrzeni radiowej, póki jeszcze radia mamy jako takie analogowe, które mają w klasycznym ujęciu nadajniki, które emitują fale, ktoś to odbiera. W aucie można sobie słuchać Chciałbym bardzo, żeby muzyka instrumentalna, którą uprawiam, była traktowana bardziej poważnie. To znaczy, żeby była możliwość jej demonstrowania w ogóle typu na ramówkach, żeby ona była grana chętniej przez radiowców. I teraz tak to wygląda, że mimo tego, że jest rozporządzenie, które mówi o tym, że ma być tyle i tyle procent muzyki polskiej emitowane na antenie. Dopóki nie ma polskiego języka, to muzyka nie jest uznana jako polska. Taka muzyka jest traktowana jako niepolska, co oczywiście trafia w nas, powiedzmy, muzyków jazzowych bardzo, bardzo mocno. No ale się tym tak ratuję, że wymyślam na każdą płytę jakąś piosenkę żartobliwą, która ma, uwaga, 2,20 lub 2,40. No i dzięki temu my, wokaliści, mamy możliwość, wejść do tego świata i się tam jakoś odnaleźć. O wokalistach też, ale dowiedziałem się dzisiaj, że ten człowiek gra na basie, Rafael Sadik. Taki utwór Boomerang. Zgodziłby się, żeby to pokazać państwu? Możemy to puścić. Ja tylko powiem, że ja się o nim dowiedziałem, że on gra na basówce, bo jest taki basista amerykański, który gra na basach hollow body. On jest teraz niezwykle popularny. W Tiny Desk go widziałem. Thundercat? Tak. I ja widziałem jego wywiad, bo się zainteresowałem się nim bardzo. Tak, to jest Thundercat. Okay. Zainteresowałem się jego twórczością i jakiś wywiad z nim widziałem. I on mówi, że Sadik wpłynął na niego w ogóle jakby jego granie na basówce. No widzisz. I wtedy się dowiedziałem, że Sadik w ogóle gra na basie wtedy. No tak, ale tu w tym utworze na basie będzie Markus Miller, który jest też moim ukochanym basistą, tak, trzeba powiedzieć. Dziękuję ci pięknie. Państwu życzę dobrej nocy. Wszystkiego dobrego.